Yohanes bab 9. Donge Gusti Yesus mlaku, dene terus weru wong sing lamur kawit laire. Murid-muride terus takon, "Guru, apa sing marake wong iki lair lamur? Salahe dene dhewe apa salahe wong tuane?" Gusti Yesus semaur, "Ora salahe sapa-sapa. Wonge dhewe ora salah, lan wong tuane ya ora salah. Wong kuwi lamur supaya kuasane Gusti Allah bisa ketok sangka uripe. Saiki mumpung ijek awan, awake dhewe kudu nyambut gawe nuruti kekarepane Gusti Allah sing ngongkon aku. Ora suwi meneh wengi bakal teko, lan awake dhewe ora bisa nyambut gawe apa-apa meneh. Suwene aku nang jagat kene, aku pepadange jagat." Sakwise ngomong ngono, Gusti Yesus terus idu nang lemah. Lemahe terus diulet-ulet karo idune terus diusapke mripate wonge sing lamur. Gusti Yesus ngomong marang wonge, "Kono saiki raup nang blumbang Siloam." Siloam kuwi tegese sing dikongkon. Wonge terus budal. Sakwise raup dene terus mule, nanging saiki mripate wis weruh. Tangga-tanggane lan wong-wong liyane sing saben dinane weruh wonge ngemis padha rasan-rasan. "Wong iki apa duduk sing tukang ngemis kae?" Eneng sing semaur, "Iya, pancen dekne." Liane ngomong, "Dudu, namung rupane sing kaya dekne." Nanging wong sing maune lamur semaur, "Pancen, aku iki sing tukang ngemis." Wong-wong terus takon, "Lah saiki kowe kok bisa weruh?" "Wong sing jenenge Yesus sing nampani aku. Dekne ngulat-ngulat lemah karo idune terus diusapke mripatku. Sakwise kuwi aku terus dikongkon raup ning blumbang Siloam. Katung aku wis raup, aku terus bisa weruh." Wong-wong takon, "Lah wonge nang ndi?" Wonge semaur, "Embo ya." Gusti Yesus nggone ngulut-ngulut lemah karo idune kanggo nambani wong lamur mau ing dina Sabat. Ing dina Sabat kuwi wong ju ora entuk nyambut gawe apa-apa. Mulane wonge terus digawa nanggone para Farisi arep dikelake. Wonge ditakoni, "Kepriye mripatmu bisane mari?" Wonge semaur, "Mripatku diusapi lemah teles. Aku terus raup, terus bisa weruh." Eneng para Farisi sing terus ngomong, "Aku ora ngandel nek wong iki kongkonane Gusti Allah. Nek wonge ngerti Gusti Allah, mosok nerak wete dino sabat?" Nanging liyane ngomong, "Nek wong ala, mosok bisa nambani wong lamur?" Pinemune wong-wong seje-seje. Wonge terus ditakoni meneh, "Kowe sing ditambani karo wonge, lah kowe ngarani wonge kuwi sapa?" Wonge semaur, "Dekne kuwi nabi." Nanging para penggedene wong ju ora ngandel nek wonge kuwi maune lamur terus saiki bisa weruh. Mulane terus nyeluk wong tuane. Wong tuane ditakoni, "Apa iki anakmu sing jarene lamur kawit laire? Lah saiki kok bisa weruh?" Wong tuane semaur, "Yo iki anakku sing lamur kawit laire. Nanging awake dhewe ora ngerti kepriye dekne bisane weruh saiki lan sapa sing nambani. Mbok dekne ditakoni dhewe to. Dekne wis gedhe, mesti yo bisa ngomong dhewe." Wong tuane ngomong ngono kuwi, jalaran padha wedi karo para Farisi. Awit para Farisi wis padha setuju nek sapa wae sing ngakoni nek Gusti Yesus kuwi Kristus, wong kuwi bakal ditokke sangka sinagog. Kuwi jalarane wong tuane ngomong marang wong-wong kongkon takon dhewe. Wonge terus diceluk sepisan meneh lan diomongi, "Janji ana ngarepe Gusti Allah nek kuwi ora goro. Awake dhewe weruh nek Yesus kuwi wong salah." Wonge semaur, "Mbah wonge, wong salah mbah ora. Kuwi aku ora ngerti. Aku namung ngerti nek aku maune lamur. Nanging saiki aku bisa weruh." "Lah kuwi diapake kok saiki bisa weruh?" "Aku mau lak wis ngomong to. Nanging kuwi ora gelem ngrungokke. Apa kuwi mbarang kepengin dadi murid dekne?" Wong-wong terus padha nesu ngomong, "Kuwe sing dadi muridé dekne. Awake dhewe iki muridé Nabi Moses. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah wis omong-omongan karo Nabi Moses. Nanging Yesus kuwi embo sang kondi. Awake dhewe ora ngerti. Wonge terus semaur, saiki aku jan gumun tenan. Lan wonge sing nampani mripatku marake aku bisa weruh. Kok kowe durung ngerti nek niku sapa? Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah ora nopo pandongane wong salah. Gusti Allah namung ngenoke marang wong sing ngajeni lan manut marang dekne. Kawit mbiyen awake dhewe ora tau krungu nek eneng wong tau nambani mripate wong lamor kawit lahire terus bisa weruh nek wong iki dudu Gusti Allah sing ngongkon dekne. Mesti ya ora bisa nambani aku. Para Farisi terus semaur, kowe kuwi apa? Kawit lahirmu tekan saiki kowe kebuk salah. Lah kowe kok arep mulang awake dhewe? Wonge terus ditokke sangka sinagog. Gusti Yesus krungu nek wonge ditokke sangka sinagog. Kadung kepethuk karo wonge, dekne terus ngomong, "Apa kowe percaya marang anake manungsa?" Wonge semaur, "Lah anake manungsa kuwi sapa to? Aku kepengin ngerti. Dadine aku bisa percaya marang dekne." Gusti Yesus ngomong, "Kowe wis beruwangi. Ya sing omong-omongan karo kowe iki, aku percaya, Gusti." Wonge terus nipo nyembah Gusti Yesus. Gusti Yesus ngomong, "Tekaku nang jagat kene ngetokke sapa sing gelem manut marang Gusti Allah lan sapa sing ora. Dadine sing lamur bisa weruh lan sing weruh dadi lamur." Eneng wong Farisi sing krungu kuwi terus padha ngomong, "Apa wae dhewe iki lamur?" Gusti Yesus semaur, "Semunggone kowe lamur, kowe ora duwe salah. Lah saiki kowe dhewe ngomong nek kowe weruh. Mulane kowe salah sak teruse."